Za uwe fruik ni maya niftavang ting nikun ting nari tumpaya katos okea katos ekon talana weruta esi za uwe fruik ni maya niftavang ting nikun.